فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Khamiisa taariikhda Hijriga ay ku beegan tahay 10ka bisha Shacbaan sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda federaalka oo wali sii wada dilka ka dhanka ah darawallada kaxeeya moota bajaajta iyagoo maanta dilay darawal kale; xildhibaan daahir Amin Jeso oo walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada ay dowladdooda ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho isagoona sheegay in dowladdii ay muddada soo dhoodhoobayeen uu fashil ku socdo. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maqaal ciwaankiisu yahay "Cilladda ka jirta Soomaaliya: Nin indhala oo hogaaminaya dad indhala." Maxaan ka ognahay fadliga bishan aan ku guda jirna ee Shacbaan? Mid ka mid culimada oo ka hadlaya fadliga bisha Shacbaan ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. Sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan 6 arrimood oo qofka ka hor istaaga cilmiga sharciga ah. Haddaba maxay yihiin 6daas arrimood? Barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa ay ku soo dhawaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. qodobadaas soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada dowladda federaalka ayaa sii wada dilalka ka dhanka ah darawallada kaxeeya moota bajaajta iyagoona maanta iskooska Jubba ee magaalada Muqdisho ku dilay darawal moota bajaaj. Dilka kadib waxaa dhacay bannaanbax xoogan oo ay dhigeen bulshada, kaasoo ay kaga soo horjeedaan dilalka soo noqnoqday ee ciidamada dowladda federaalka kula kacayaan dhalinyarada kaxeysa moota bajaajta. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a darawallada kaxeeya moota bajaajta iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka warramaya dhibaatada soo noqnoqotay ee ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka. waa aniga waxaan aan mootaalay maalin walbana mootaalay la dilay. Hadda waa waakina, hadda wiilaa la dilay, shali wiilaa la dilay, maalin walba mootaalay la dilay. Gudoomiye ku soo bixin, madaxweyne ku soo bixin, mootaalay hadaan aniga macnaa maalayaxna u shaqeynaa xuquuqdeena qofna u dhiciyay Soomaaliland kow muhiimadna weyn aniga maalin bil walba 15 cashuur laga qaadaa muhiimadna weyn gudoomiye ma haysan aniga shaliya dhacday, shaliya toola dhacday, gudoomiye ka maadin, madaxweyne ka maadin, wax ka hadla ma lahan. tanna maanta la mid waay wadada maxamed aare waay guriga maxamed aare naftukiisu waay. maalin walba mootaaliya la dilaa xaqeena qofna u dhicinaysa ma lahan. mootaaliya haddaan aan guddi inaan samaysano, iskaashisada xafiiska inaan samaysano, gudoomiyaal noodooda inaan samaysano, muhiimadna weyn waa bin aadanimo ma aha. saan dadkeenni waay, ilmaheenni waay, haddaa soo dirsana ee shaqo lahayn magaalada warshadaha eena furneen ee badi ku dhacayaan ee meel kasta ku dhacayaan, ninaa soo dirsatay, ilmaa soo dirsatay inay shaqaystaan rabaan, owlaadaad iskool u dirsatay, saanoo kale ma bini aadanimo ama islaanimo? war xasi shiiqoo dadkan yacde, xasi shiiqoo far keligeed fool ma dhaqdo. saan dhibaataa ku qabnaa, magaalada lama mari karo, shaqo male, maxay taa waxaanoo kale. waxaa u taaganaa dhacdo cusuba u taaganaa, waa kana dhiig wuu qoyo yahay, wili fashaq waay macangegin. xal waa la dilay, shal waa la dilay, darad waa la dilay, hadda waa la dilay. okay waayay xukuumaddiiyey inteen caadnaahee ilmaheena see uu soo dirsanaa. hadda walwali wax tinayaa cunug waa soo baxay meeloo jir ma aqaan, waayay jidkoo soo baxay shaqooyii soo aad waalid ciyaarkaa meedkiis maa soo yaalaa la yidhi. dhibaatadaasaa taal beledka dowladdiyaay madaxweyne xasanow reer wasaarow war ilaahay ka cabsada war ummadda xukumaysan waa kana saana loo baabiyo. horta anoo jaamacad ka imaado mooto saaran waxaa arkay cunug bajaajile oo meesha lagu dilay. maanta waxaana anaga muwaadiniin anahay askarta meelihii lagu dhaafta haddee bajaajilayaasha ay dilaan bajaajilayaasha canshuur laga qaada ani bajaajile miyi, laakiin dhiig soomaaliyeeda igu jiro. maanta wiil bajaajilaa xagga lagu dilay, birina xaggaa lagu dilay, askartu way isku dawadaysanayaan. askartu waxa dishay waxay ku jireen, xaggay ku jireen, magaca xaggaa iga maqan, magaceeda ii sheeg, meeshaasay ku jireen askarta. ya nin tuuto wata aad dilay xitaa cunuga, markau dilay isla markii lugtoo ka qabta oo diiday gudahoo geliyey. هل إنك بتاج لا قدام قدو سودت إنك شاك مركو جواي إنك كلا نقدر سد على عرس أصل ليك سعيد أصين على فلتورة ليف كلا جوا ولا ما يكوا ذا إيش كوا عرستن أنا إنت أركين تسا هذا وحكيم هذا المبرفر وعوسع هذا زوبه موتا صارنا موتا وحيد تجي ما تانو جامعة كيما وحاوي موتولي إذا أقدم خنين واي دتك لي جوا الروا إن لا صدعي لي جوا دالو صدعني أو صدعنا يوكلا أنا يا دالو صدعي ويا يوكلا صدعنا ولا الله ما صنتا يا دي جوا دو ما صن وحي وحد عين ساكي باويل بجلا أصو شقته جي أورير كيسي عرور تيسي عز كيسي أصو شقته جي باساكي إن ماشان لو قتبه لسكدي لي محي وصل وقتبه جاري أودي لي asa ahaatay maalin kasta anagu waxaan nahay lacagta ay xabadaha ku gadanayaan dadka laga qaadabaanahay ashuurta dadka ee magaalada ku dhisanta dadka ugu badan magaalada muqdisho dadka bixiya baana ma fahantay maanta qof maanta naga ashuur bixin badan magaalada muqdisho laga soo arki maayo maanta markii san lix goobood magaalada muqdisho ashuur waa lagu qaada ay ugu soo horeysa lambar 4 buluxubi cali kamiin ifka meesha kale ii sheegay oo xara jarmal x control intaas markay ugu yartahay cala asgir waxa loo dilaa control moto markay ugu yartahay 1000 moto ka badan oo la soo qabtaa maalinka ama 2000 moto markii lacag aan la qiimeeyay 1 bilyan kor u dhaafaysa maalintii inta la qabtay oo kaliya bajaj la qaad askarta wax dishay waa askar dawladda oo iska la waan ma aha asgir duurki imaad ma aha wuxuu qaata waxa uu dilayna shacabki wixii uu qaadanayo maanta markii 22 gaarto lacagtu soo dhaceyso adduunka laga ma keeno waxa bixiyo bajajlida bixiso bismillaahir rahmaan rahiim waxaan rabnaa anaga saab bajajliya daawnaay waa dhamaanay $17 naga la qaada cashuur saxab weelo waxa ay karabna maatin as buraarijino hadaa mootoleenahay midki naga dhinto midka badin loo dilo mar walba mootola la dila sidaan xaq dhama baa nin askari iyo halka ku dilay iskooska maxamed dheere oo ku dilay maxamed dheere انا واحنا لو قطار من عداله ديجرت ما قرتي مروا بساعه موتوليل اللي ديلي مروا موتوليل اللي ديلي ما قلي معلومه ما قرتي ساعه بعدنا ماشي نيكا ماشي ماشي سو كجرا الله ما قرتي دولته فدرالك ايا هري عيدمديده اوو ديرغليساي اني بيكسدان موتو بجاجليدا تليها بوليسكا غوبلكا بنادر ايانو هري عيدمده او امري اني بجاجليدا رصاص لا دعان بجاجلياش قفكي غلط غلا ولا قمنا دنبي غلط غلا علاقي ودان شبابكي ودان قفكي غلط ودو ولا قمنا habada lugta ugu dhufa hata qalada ugu lugta ugu dhufa oo gacan ugu dhufa oo mootada ka banjari hata dhinaca kale xilliban daahir amin jeeso ayaa walaac xoogan ka muujiyay dhibaatooyinka ay dawladooda ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho isagoona sheegay in dawladdii ay muddo soo dhoobayeen uu fashil ku socdo runtii waxaan ka xumahay oo aan halkan soo istaagay dibka haysta shacabka Soomaaliyeed waad arkayseen in dad dhalinyaro ah oo maanta daadkiina bajaajadii lagu laynaayo waxa soo dhanka sii daran magaalada Muqdisho oo aan ogeyn qori xabad ka ah ay dadka maxuu ahaay dibsadeen hadda in baasuuq loogu bedelay oo xabadaha baasuuqada lagu ridaayo oo baabuurtii iyo shacabkii dhamaantood ay wada gubanayeen runtii waa nasiib dar magaaladan magaalo baasuuq lagu dhex rido maaha ayda jaama baasuukahan wuxuu ka daran yahay baabuur qarax uu ka daran yahay waad arkayseen dadkii dhalinyarada ahaa sida ay u gubteen runtii oo naxdin ilaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadaha ka waraabiyo ahalkoodina sabar iyo iimaan Allah ka siiyo mudan madaxweyne magaaladan Muqdisho aad aragtay in baasuuku lagu dhaxrido oo waardii lagu qabto baasuuka sax ma askari muhammad illa madaxdiisa ay xumaato moogi xaqiiqo waxa ah baasuuka waa loo soo dhiibi ord waardi ku qabaleer lagu ma tababaro dastuurka dalka qodobada 16 ilaa iyo 32 maxuu ahaa xaqul insaanka lagu ma tababaro askarteeni lagu ma tababaro shariicada islaamka waxyaabaha ay ka qabtay ilaalinta dadka rayidka lagu ma tababaro inkee lama failiyo ora shaqadaada aad aawdi markuu uu ka soo dago waardiyihiisa gurigiisa aada birriyan waardi ilaahay uu ku soo aada askarteena askarta oo bar qabta maaha shacabka waxa ka dhacay waad arkaysaa shalay ta mudaharaad aan dhacay inta waxay ka mudaharaadayeen nuucoodi ayaa wiil bajaaj lagu dilay runtii waa nasiib darra boqolkii toddobaatan dalkan waa dhallinyaro dhallinyaradii haddii dhib loo geysto ayagoo awal shaqo la-aan ay jirtay ayagoo awal muxuu ahaayeen bajaajkan aad arkaysaan qoysas dhammaa dabka ku shato in maalin walba canug $10 ka raadinayo bajaaj oo reerkiisa ku biisho inuu muxuu ahaa geeridiisii loo soo sheego wallaahi wax laga naxawaa dowladdii federaalkay ahayd inay wiil dhallinyaraha ay baasuuko dhabarka u soo saarto ee baabuurkii adkashakisa ku rid la yidhaahdo magaaladii muqdisho oo ognahay biisiga ay tahay wallaahi waa nasiib darre mudan madaxweyne arrintaas waxa laga qabto askarta meelaha kontaroolka baasuukiyaalka la joogtana ha laga xereeyo si dadkeenna ay u badbaadaan askarigu waa inuu ogolaadaa garaafadiid waa inaas noqonin oo isaga ogolaadaa ee dhimashada oo inta u baxaa baabuurta meesha ay ku joogsanayso oo u tagaa oo u fiiriya laakiin hadduu isaga is ilaaliyo oo baabuurkii qalad galana baasuuku lagu rido meeqaa shacabaho nooga dhintay meeqaa shacabaho nooga dhintay waxaas xal maaha mudan madaxweyne ra-iisul wasaare waxaa jira fashil ku socda dowladda yaan la fashalinin intaasaan soo dhoodhoobayni dowlad jacayl baan nahaaya murugaa naga hayso in lagu falaado ma rabno dowladda muxuu ahay dhinaxo hadda aan ummadda soomaaliyeed muxuu ahay loo dhoodhoobay wallaahi haddii sidaan ay wax ku sii socdaan waxaa dhici doona kacdoon weliba dhallinyarada ka bilaamaa dhici doono noo mana roono anistu biahlin humu ikhwatun barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. Maxaan ka ognahay fadliga bishan aan ku guda jirna ee Shacbaan? Waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu jeediyey Sheikh Aadan Sunni oo uu kaga hadlay arrimahaas. Alxamdulilaahi almannaan aladii yashkuru cabdahu licamalin qaliil wayujaasii jaziila washaraca acdama sharafin lilcamal wahuwa siyaam وخير الشرف للعامل وهو الصائم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين قائد القر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العابدين والسيد الخلق وحامل اللواء الحمد يوم القيامة إمام الأنبياء وخاتم المرسلين أحبتي حلول الشعبان ينبهنا بأن رمضان قد أظل رحم الله أقواما رمضانهم دائم وشعبانهم صائم إخوتي ليس من رغب إلى الله كمن رغب عن الله ليس من عمره كله رمضان كمن عمره كله للجشاء والطعام يا من له الذنوب لا تحصى ولا تعد إلى متى تسويف الطوبة تعصي الرحمن وتضيع النفس الأمارة والشيطان فالحذر الحذر من المعاصي فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار إخوة الكرام اعلموا أن أحب الصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان صوم شعبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله بالرمضان صحيح رواه أبو الداود والنسائي وابن خسيمة وغيرهم وصححه الألباني في الصحيح الجامع ولا ليال أحبتها أن استعلها إيمانك كو لا لوني مصرد الدين تأن كو لا لوني سو قليتانك بشار شعبان أي إن أصو قشو حي إن الدرنسي نيسا إنه براروش نيسا رمضان إني فوض إنه قصو هايسو إلهي سبحانه وتعالى waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto kuwa awqaadooda oo dhanba ay u noqotay ramadaan xagga camalka camal daa'ima samaynaya shacbaankooduna uu noqday soom walaalaha markaasi islaamka waxaan xasuusinaynaa qof ilaahay iska markaasi ilaahay u go'an oo ilaahay rajaynaya oo jecel miyuu la mid yahay mid ilaahay iskaga jeestay oo nacay mid cimrigiisa oo dhan ramadaan ka dhigay miyuu la mid noqonayaa lama mid noqonayo mid isagu cimrigiisa oo dhan daacaa qurmaya oo cunto uun caloosha ka buuxinaya oo ku daalinaya qof badanaa kan ee dunuubta ay u sugnaatay aan la koobi karaynin ilaa goorma ayuu sugayaa ilaa goorma ayuu toobada dib u dhigayaa ilaahi raxmaankaad caasiyaysaa nafsa ayaad addeecaysaa ku faraysa xumaanta iyo shaydaanka diktoori diktoori macaasida in laga digtoonaado imisa ayay dadka ka siibtay oo macaasida darteed lagaga siibay markaas nicmooyin fara badan, imisa ayay soo jiiday macaasidu halaag iyo ciqaab xagga Rabbi ka yimaada, imisa ayay kharaabisay macaasidu wadamo oo ehelkii lahaana ay ka faaruqisay oo aanu ku harin axad daruhoyda. Walaalaha sharafta badan leh, bal waxaan ogeysiinayaa soonka loogu jeclaa xagga nebigeena cali salaatu wasalaam bisha ramadaanka marka laga reebo inuu ahaa soonka shacbaanka ayuu rasuulku aada u jeclaa uu soomi jiray. Caaisha radiallahu canha sawjatu rasuul baa waxa ay leedahay, nebigu calayhi salaatu wasalaam bilaha xaggiisa waxaa loogu jeclaa inuu soomo bisha shacbaan. Marka uu soomo, soonkeeda wuxuu ku xidhiidhin jiray bisha ramadaan. Waa xadiis soo saaray markaasi abu daawuud iyo nasaa'i ibnu khusaym iyo qeyrkood oo albaanina uu ku saxiix yeelay saxiixul jaamic. Wa kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila fi saxiix albukhaari can caaisha radiallahu canha qaalat فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي صحيح مسلم قالت رضي الله عنها ولم أره صائما من شهر قد أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال ابن حجر وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم السلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يسره بالرمضان أي كان يصوم معذمه. ونقل الترمذي عن ابن مبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله وأن الرواية الكل مفسرة بالرواية الأكثر ومخصصة لها وأن المراد بالكل الأكثر. ولا الليال بشن شعبان وصوم جرى رسولك ومرك وحير لقريبه سيدك حسن صحيح البخاري عائشة والقورين إلى إرالها كان نقض وحيتي من أرق رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وبالسون كذا دميستريا xankaa in ramadaan waxay tiri bisha shacbaan ayaa ugu badnay intan arkay bil uu rasuulku soomo. Saxiixa muslimkana waxa ay ku sheegtay caaisha maan arkayn bay tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo oo sooman bil weligiiba ka badan bisha shacbaanka intuu soomay. Waa uu soomayay shacbaan dhammaantii. Markale waxay leedahay uu soomayay shacbaan in yar mooyaane. Ibnulxajar ayaa waxa uu leeyahay isagoo riwaayadkan iswaafajinaya, arrintani waxay caddaynaysaa muraadka marka lala jeedo xadiiska Umu Salama ay warinaysay Abu Daawud iyo qeyriba ay soo saareen tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma soomi jirin sanadka bil dhammaystiran aan ahayn shacbaan, sunkeedana rabadaan buu ku xidhiidhin jiray. Macnaha taasi waxay ka dhigan tahay inta faraha badan ee ugu weyniga badan bisha shacbaan buu soomi jiray. Tirmidhina ibn Mubarak wuxuu ka soo naqlay inuu sheegay ku banaan tahay hadalkii iyo luqada carbeed haddii uu bisha inteeda badan qofku soomo in lagu yidhaahdo uu soomay bishii oo dhan. Raa riwaayadda kulliga tilmaamaysa soonka oo dhan waxaa lagu fasirayaa marka riwaayadda tilmaamaysa aksarka inta badan uu soomi jiray, taasana lagu khasisayaa. Muraadkuna wuxuu noqonayaa al aksar ayuu soomi jiray bisha inta badan laakiin kulli ma soomin. Walaalayaal, deynu isweydiino maxaa keenay xikmaddu ay tahay rasuulku bisha shacbaan uu soonkeeda u badiyey. Tafsiirkaasi waxay ka ansaxday rasuulka laftiisa calayhi salaatu wasalaam. Tafsiirkaasi xikmaddaasi iyo ujeedada rasuulka ayaa caddeeyay xadiiska uu Saame ibnu Sayd uu sheegay rasuulka ayaan weydiiyey oo waxaan ku idhi maan ku arag bil aad soomiso bilaha ka mid a intaad ka soomiso shacbaan. Nebigu wuxuu yidhi bishani shacbaan dadku qaflad bay kaga sugan yihiino, waxay i moogyihiin fadliga iyo soonkeeda, markaasi waxaa ku jira markaa khayr iyo fadli oo bishana u dhexaysa Rajab iyo Ramadaan. Bishani buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam acmaasha addoommadu sameynayaan waxaa loo rafcinayaa rabbalcaalamiin oo la hordhigayaa. Deed waxaan jeclay camalkayga in ilaahay loo rafciyo anoo sooman, oo acmaasha sawta markaa la rafciyo maalin kasta sax, oon camalka habeenkii maalinta lala suginka maalintana habeenka lala sugin waa sax. Jumcihii usbuuciina isniinta iyo khamiista ayaa la rafciyaa camalka ilaahay loo rafciyaa sanadkiina markaas waxaa loo rafcinayaa bisha Shacbaan, saasay culimadu markaas ay ku tilmaameen. Xikmadaas ayay leedahay inaguna inaynu ka faa'iideysano ayaynu doonaynaa bishan. Waxaanan ugu yeedhaynaa cid kasta oo awqaadii qiimaha badnayd, sharafta badnayd, Ilaahay siiyay iska dayacday, kuna gabood fashay, kuna camirtay acmaal xunxun oo runtii la odhan karo waxa aad sii dhigatay waqtigaaga ayaa xumaan iyo baas leh. Waxaan leenahay u degdeg walaala toobada, oo waxa aad faleeshaa ood ka daba tagtaa wixii aad hore u dayacday intaan fursaddu ku dhaafin. Inta aanay sikaraadku geeridu kugu soo kedinin, waxaan doonaynaa inaynoo noqoto bishan camalkeedu oo Shacbaan aynu markaa camalka Ramadaanka oo kale u eekaysiinaynaa diyaargarow iyo xasuus bisha Ramadaan oo bishii soonka, bishii taraawiixda, bishii Qur'aanka, bishii dikriga, bishii sadaqada, bishii raxmadda, dembi dhaafka, isla markaana ah bisha camalka iyo jihaadka iyo cisiga iyo nasriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna gaarsiiyo innagoo cis iyo nasri ku sugan iyo caafiyad bishii Ramadaan. بالله تعالى توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا استغفرك وأتوب إليك. بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duuli dhageysanaysaan. markana waxaad ku soo dhawaataan maqaal uu ciwaankiisu yahay cilada ka jirta Soomaaliya, nin indhala oo hogaaminaya dad indhala. waxaa maqaalkan diyaariyey aqoonyahan Cabdinaasir Macalin Xaashi oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana sidiisa inoogu akhrinaya Cabdisamed Cabdullaahi. markii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay Febraayo 8-2022 wuxuu si degdeg ah ugu dhawaaqay guluf colaadeed iyo inuu jirida u siibi doono Al-Shabaab. laakiin oradaas ma ahan mid ku cusub dhagaha shacabka Soomaaliyeed oo waxay halqabsi u ahayd hogaamiyaashiisa ka horeeyey. dhammaanna way ku guuldareysteen in hadafkaas gaaraan. dad badan waxay aaminsanaayeen in Xasan Sheekh uu la iman doono halabuur siyaasadeed sida inuu wada hadal la galo Al-Shabaab. laakiin Xasan wuxuu doortay dagaal. siyaasad ahaan waa mowqif qaldan, maxaa yeelay khubarada reer galbeedka waxay isku raaceen in Al-Shabaab aan awood military lagu maquunin karin. laakiin sababta ku kalifaysa inuu Xasan Sheekh doortay istaraatiijiyadaas lagu hungoobay waa mid la iska fahmi karo, maxaa yeelay reer galbeedku ma doonayaan in shareecada Islaamka laga hirgeliyo Soomaaliya. Xasanna kama hor imaan karo hogaamiyaha dhabta ah ee Soomaaliya oo ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. laga soo bilaabo dhammaadkii 2006, Al-Shabaab waxaa lagu qaaday dagaalo badan oo ay hormuud u yihiin dowladaha reer galbeedka. dowladaha Afrikaanta ahna waxay ku bixiyeen dhiig, iyagu ku bedelanaya lacago fara badan. haddana Al-Shabaab weli way taagan tahay. maxaa dhacay? haddaan dib u noqono maalmihii maxaakiinta Islaamiga ah, Itoobiya waxay soo gaartay Muqdisho dhammaadkii 2006. laba sano kadibna dib ayay u noqotay iyadoo aan wax hadaf ah ka gaarin dagaaladii ay ka gashay Muqdisho, iyadoo military ahaan u daciiftay dagaaladaas. AMISOMna waxay Soomaaliya joogaan in ka badan 10 sano. ujeedkooda dhabta ah waa mid dhaqaale. dagaalada ay Al-Shabaab la galayaanna waa mid ay ugu qiildayeyso mushaaraadkooda. qowda Maqashi waxna ha u qaban. sanadihii dambe AMISOM iyada ayaaba u baahneyd in lagu difaaco diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. haddana AMISOM waxay qorsheynaysaa inay ka baxdo Soomaaliya dhammaadka sanadka 2024, iyadoo weli dagaalyahanada Al-Shabaab ay kaabiga ku hayaan Muqdisho, iska daa inay jirid u siibaan Al-Shabaab. xaqiiqdii waxaa la oran karaa dowladaha ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya wax dan ah uguma jirto dhaqaale ahaan in dagaalka ka holciya Soomaaliya uu damo ama xitaa dhacdo xabad joojin ku meel gaar ah. markii midooda Yurub ku dhawaaqeen inay joojinayaan bixinta mushaaraadka AMISOM, dowladahaasi waxay furteen afka, laakiin qayladaantooda ma bedelin go'aankii reer galbeedka. maxaan ka naqaanaa Al-Shabaab? Al-Shabaab waxay isku aragtaa inay tahay ilaaliyaha diinta Islaamka, waxayna u dagaalamaysaa in Soomaaliya lagu xukumo shareecada Islaamka sida ay marar badan sheegeen. waxay ka soo horjeedaan amaba ay diidan yihiin shuruucda reer galbeedka sida in dimuqraasi lagu maamulo dadkan muslimka ah ee Soomaaliyeed. hadafkoodu waa in la helo bay'a muslima oo dubdhexaadkoodu yahay Qur'aanka iyo Sunnada. ulajeedo dagaalkooda ma aha inay iska wadayaan weerar joogto ahi, waxay gogol xaar u yihiin ama ay ku gaarayaan hadafkooda diiniga ah, waa ku dhaqanka shareecada Islaamka. Al-Shabaab waxay doonaysaa inay dib u soo nooleyso nolol diimeedkii jiray waqtigii Nabiga sallallahu calayhi wasallam. taariikhdan suubani waxay dhiirigelinaysaa Al-Shabaab inay gaari karaan hadafkooda iyagoo ka shadal qaadanaya xaaladihii adkaa ee uu soo maray Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo colaadihii baaxadda lehed ee lagu qaaday. Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin haddii ay u dhabar adeegaan dagaaladan inay ku guuleysan doonaan, cadowgooduna uu iska tagi doono isagoo aan wax hadaf ah gaarin, waayo waxay ogyihiin in waddadu ay dheer tahay, cadowguna uu ka hub badan yahay. Sida darteed, ulajeedadoodu maaha guul degdeg ah, hadafku waa sidii loo saldhigi lahaa jihaad, taasina waxay u baahan tahay in naf la huro. Nafurka hadda socdo wuxuu u sahli doonaa jiilalka soo socda inay dhaqan geliyaan shareecada Islaamka caqabad la'aan. Runtii caqli gal ma ahan in geeri loogu hanjabo ama lagu cabsi geliyo qof geerida u arka bishaaro ama dariiq gaaban uu ku gaari karo janno, maxaa yeelay halbeegka dhabta ee guusha qofka muslimka ahi waa inuu helo jannada. Qasaarada xaqiiqada ahna waa in qofka hoygiisu noqdo naar. Sidaa darteed, Al-Shabaab geerida iyo nolosha waa isugu mid, oo waxay diyaar u yihiin midii u soo hormarta labadaas haddii uu waagu u baryo waa salaad, qur'aan iyo jihaad, haddii la oofsadana wuxuu u arkaa dhacdo la filayo oo soo dhoweynteeda mudan. Al-Shabaab waxay u aragtaa ereebixinta argagixiso mid la doonayay in lagu banaysto dhiiggooda, lagu dullaysto diintooda, iyo in lagu dhaco dhaqaalahooda. Dhanka kale, reer galbeedku waxay aad ugu mashquulaan sidii ay milatari ahaan u maquuni lahaayeen Al-Qaacida, iyagoo isku dayaya inay laayaan hogaamiyaashooda. Waxay aaminsan yihiin haddii la dilo madaxdooda ay dagaalyahanadu hubka dhigayaan. Maamulkii Bush wuxuu ku faanay inuu dilay 175 hogaamiyaashii Al-Qaacida. Warbixin uu diyaariyey Christian Taylor ayuu ku sheegay in Al-Qaacida ay dib isku soo abaabushay oo waxay isku ballaarisay Afghanistan, Pakistan, Waqooyiga Afrika iyo sidoo kale Bariga Dhexe. Waxayna heshay dagaalyahanno lagu qiyaasay 40,000 laga soo bilaabo September 11-keedii 2011. Tan kale, la dagaalanka argagixisada waxaa ku baxday lacag gaaraysa $5.9 trillion. Dad gaaraya 480,000 ilaa 570,000 way ku nafwaayeen. Laakiin Al-Qaacida iyo garabyada kala duwan waxay weli ku taagan yihiin mabdoodii diineed, waxaana guul ah in iska caabisay dowladdii caalamka ugu tunkaweyneed muddo ka badan 20 sano. Taariikhdu waxayna baraysaa in aragti diimeed lagu tirtiri karin diyaaradda F-35, daroon iyo hub noocyadiisa kala duwan. Aragtidan gaabani waxay marag u noqotay dowladihii caalamka ugu waaweynaa. Tusaale, taariikhdeenan casriga ah, 150,000 oo ciidamada ah ayaa maalin cad ka hulelay Afghanistan iyagoo aan xaqiijin wax hadaf ah, bal waxay ku waayeen askar badan. Waxaa uga luntay $2 trillion, taasoo ay dheer tahay 20 sano oo bilaa natiijo ah. Si kooban, reer galbeedku waxay aaminsan yihiin habnoolleed ku salaysan rabitaanka shacabka, taasoo ka mamnuucaysa diinta inay saameyn ku yeelato hab maamulka dowliga ah. Diin oo dhanna waxaa lagu koobay oo keliya goobaha lagu cibaadaysto. Al-Qaacida waxay aaminsan tahay caqiido baraxtiran oo aan u baahneyn sharci dejin, islamarkaana u ballanqaadaya nolol dhammaystiran geerida kadib. Sidaa darteeda, iimaanku ma aqbali karo inuu hoos yimaado fikrado bashari ah. Reer galbeedkuna ma ogola inay aqbasho shuruuc aysan qayb ka ahayn dejinteeda iyo nolol aan jiritaankeeda lagu caddayn karin shaybaarka casriga ah. Waa laba mabda' oo aysan suurtagal ahayn inay si nabad ah u wada noolaadaan. Xaggee maraha ayaa dagaalkii lagu jirid bixin lahaa Al-Shabaab? Bilowgii guluf colaadeedkan waxaa u suura gashay dowladda federaalka iyo macwiisleeda inay la wareegaan deegaan dhowr ah iyo degmooyinna way ka mid yihiin Aadan Iwaal, Masaajid Cali Gaduud iyo kuwo kale. Dad badanna waan wax aqoon ah u lahayn istaraatiijiyadaha milatariga ee Al-Shabaab waxay ula muuqatay in Al-Shabaab ay cagta saartay dhabbihii ay ku soo afjarmi lahayd. Guul waxaa la dhahaa wixii kulansada arrimahan in gacanta ku dhigto dhulka lagu dagaalamayay. Dagaalyahanadii kaasoo horjeedayna dhammaan agabkoodii milatari ay gacanta kugu jiraan iyo in cadowgu ka tanaasulo mowqifkiisa diimeed iyo kan siyaasadeed, taasna ma dhicin. Dhanka kale, Al-Shabaab waxay samaysay dib u gurasho dagaal iyagoo ka xeeladeysanaya diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka si ay u yareeyaan khasaaraha dagaalka kasoo gaaraya. Maxaa xigay? Iyagoo isticmaalaya hab dagaalka loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaq, Al-Shabaab waxaa u suura gashay inay cagta mariyaan xerooyin badanna way ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo qabaa'ilo xulafala ah dowladda sida Qaycad, Hilowlagab, Xawaadley, Yasooman iyo kuwo kale. Dagaalka uu ku dhawaaqay Xasan Shiikh wuxuu u egyahay mid aan laga fiirsan oo la doonayo oo keliya in indhaha caalamka lagu soo jeediyo Al-Shabaab si looga helo taakuulo dhaqaale iyo mid milatari. Taas waxbaa ka suuragalay oo saanad milatari iyo dhaqaale waa la soo gaarsiiyey dowladda. Haddaan soo gaabiyo, dowladda federaalka ah waxay dhex taagan tahay dhiiqa siyaasad ahaan iyo milatari ahaanba, maxaa yeelay guul milatari kama soo muuqato goobihii la isku horfadhiyey. Caqabadaha hortaagan dowladda federaalka waa dhowr. Ciidamadoodu ma ahan kuwo leh akhlaaqdii looga baahnaa ciidan, oo waxay gacmo-gacmaystaan shacabka. Inkastoo ay huwantu isku aragti ka yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, laakiin koox waliba waxay leedahay ahdaaf siyaasadeed oo u gaar ah. Qabaa'ilada taageersan ma aha kuwa ku sabri kara dagaal dheer, iyo hogaamiyaasha dagaalka oo musuqmaasuq bilowday dantooda dhaqaale ay ka hormarinayaan dagaalka ay horboodayaan. Tusaale, Jayte, gudoomiyihii gobolka Hiiraan, ahaana shaqsigii ugu cadcadaa dagaalkan ayaa markii uu urursaday lacago fara badan wuxuu u guuray Uganda, halkaas uu ka iibsaday guryo waaweyn oo qaali ah. Waxaa la joogaa waqtigii lala hadli lahaa Al-Shabaab. Soomaaliya, faragelin military marna ma dhalin wax miro ah. Istaraatiijiyadda Mareykanka ee ah in la gumaado Al-Shabaab waxba kama bedelayso xaaladda ka jirta Soomaaliya, xitaa haddii ay suuro gasho arrintaas. Runtii siyaasadda Mareykanka sabab ayay u ahayd Soomaaliya inay noqoto meel lagula hardamo jihaadiyiinta markii ay abaabushay isbahaysigii la dagaalanka argagixisada oo loo soo gaabiyo ARBCT. Natiijaduna waxay noqotay in Al-Shabaab oo ahaa koox military ay noqdaan kooxda afaraad ee ugu khatarta badan caalamka. Paul D. Williams, barfasor wax ka dhiga jaamacadda George Washington University, wuxuu ku tilmaamay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab mid barbardhac ah laga soo bilaabo sanadii 2016, umeeka in mid uu midka kale soo afjari karo. Mar haddii aan laga adkaan karin Al-Shabaab, dantu waxay qasbaysaa in lala hadlo. Waxa laga wada hadlayaana waa inay noqoto shareecada Islaamka, maxaa yeelay Soomaalidu waa dad muslim ah. Dhanka kale, reer galbeedku waa inay ogolaadaan ama ay aqbalaan inay jiraan dad iyagu ka duwan oo doonaya shuruuc uu sharciyeeyey Allaah. Si kastaha ugu fool xumaato indhaha reer galbeedka, miyaanay rabitaanka shacabka ahayn udub dhexaadka dimuqrasi? Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa sidii ay shareecada Islaamka ugu hirgelin lahayd Soomaaliya, waxayna dowladda federaalka u aragtaa gaalo, maxaa yeelay waxay sharcigii Alle ka dooratay dimuqrasi. Reer galbeedku way ogyihiin in dagaalkan uusan xal military lahayn, laakiin waxay diidan yihiin inay si toos ah ula hadlaan Al-Shabaab, maxaa yeelay waxay ku abtirsataa Al-Qaacida, taasina waxay leedahay khatar siyaasadeed, gaar ahaan siyaasadda gudaha ee Mareykanka. Christopher C. Miller oo ahaa kusimihii wasiirka difaaca xilligii Trump ayaa soo jeediyey in la dilo hogaamiyaasha mayalka adag ee ku xiran Al-Qaacida. Dhanka kana lala xaajoodo kuwa u janjeera dhanka wadaniyadda iyadoo lala kaashanayo dowladda Qatar. Inkastoo fikraddan laga noqday, haddana waxay ku tusaysaa in hogaamiyaasha Mareykanka uu mugdi kaga jiro hadafka fog oo ay higsanayso Al-Shabaab iyo caqiidada u sahlaysa inay ku dhowr adeegaan culaysyada fara badan. Waxaa jira laba siyaabood oo reer galbeedka ku qasbaya inay la hadlaan Al-Shabaab. Tan koowaad, reer galbeedku military ahaan kama adkaan karaan Al-Shabaab. Tusaale, waxaan ugu filan dagaalkii lagu qaaday Afghanistan 20 sano ka hor. Bilowgii sanadkii 2012, Al-Shabaab waxaa laga qabsaday dhul baaxad leh oo ay ku jirto magaalada dekadda ah ee Kismaayo. Khubaraduna waxay saadaaliyeen dhammaadka Al-Shabaab. Al-Shabaab meelna uma socoto, iyadoo ay cadaadis ku hayaan awoodo aan la dhayalsan karin. Ciidanka dowladda federaalka ah, AMISOM, iyo diyaaradaha droniska ee Mareykanka. Tan labaad, dhaqaale ahaan dagaalkani maaha mid la sii wadi karo. Dagaalkani wuxuu ku socdaa dhiigbaxa Afrikaanka iyo sidoo kale dhaqaalaha reer galbeedka. Laakiin coronavirus iyo dagaalka ka socda Ukraine, reer galbeedku dhaqaale ahaan ma awoodaan inay fangareeyaan dagaal aan dhammaad lahayn. AMISOM waxaa sanadkii ku baxda $1 bilyan. Mareykanka oo kaliya wuxuu ku bixiyey la dagaalanka Al-Shabaab wax ka badan $2 bilyan laga soo bilaabo sanadkii 2006. Haddana wax natiijo ah lagama gaarin. Midi waa hubaal, reer galbeedku waxay bilaabeen dagaal aysan sawirkiisu lahayn, sida dagaalkii Afghanistan. Xalka kaliya ee lagu damin karo dagaalka ka holcaya Soomaaliya waa in la hadlo Al-Shabaab. Haddii kale, dowladaha shisheeye waxay Soomaaliya ka huleeli doonaan iyagoo ku waaya dhiig, dhaqaale iyo waqti. Taasina waxaa markhaati u ah Afghanistan. Kaasina waxa uu ahaa Cabdisamad oo inoo soo jeedinayay maqaal uu diyaariyey aqoonyahan Cabdinaasir Macalin Xaashi oo ku sugan magaalada Muqdisho. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قيبه دم بأي برنامج كدو حواري سيادة أيان سلسو قارني maxaan ka ognahay lixda arrimood ee qofka ka hor istaaga cilmiga sharciga ah. Sheikh Xasan Xuseen Aadan ayaa ka waramaya. Asbaab lix ah ayaa jirto ruuxa cilmi darro dhigta. Asbaab lix ah ayaa waxay keentaa in cilmi aad baran weydo ama lagugu ciqaabo cilmi la'aan. Sababka koowaad waa tarku su'aal. Inaad cilmigii iyo wixii aad jaahilka ka ahayd raadsatood culimmada weydiiso oo ninka xaraf kugu dhaama aad wax weydiin weydo aqoon darra laga dhexlaa. Qodobka labaad waa tarku insaati وإلقاء السمع ترك الإنصات، عدم الإنصات إلى العلم، عدم الإنصات وعدم الإصغاء إلى العلماء. إن هذا كنا رعين ويدو مجلس كبار تجي قوبتي وحلقة برية بعد تجي سيف عام بودا جيسان ما يصير. ترك الإنصات وعدم إلقاء السمع، إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ترك السؤال لبركو ما بدل بيسو مرة هذا نيسد وحيشة ما أورا نيسد وهذا هو ويدين ما يسد طلبات دقي سلاعان سفير دون يدقى ودن بكو دقي سن ما يسد مدى صدحات عدم الفهم وهذا هو ويدين سفير عن بدو دقي سن فهم ما يسد ما فهم يسد با فهم قوة حكود دي أضاء قرني مشغول كلاكو هيا آذ بدا نسي دنينين أما الدبين باطايب الضبش ده لكن أو حكو عشانين دبين كقاب حلب ولا وحكو أصنعه كقاب بدبال مدى أفراد وتنادى الله شيء وامحي عدم نشره وتعليمه، عدم نشره وتعليمه واتقانا واتبرتي لكن أمد أدو مبريسد أمد مبريسد وباب قوني إنه قنت دونه ينو كتك دونه وساكو دين دونه ما قرام فلا ينو كيني دونه باب ينو كيني دان فلا هي باب هو شاكا قال دونه مركو قيب تقدم بيسي أدبت أنه مرين علمي قاد براتي وحيابه وكوكو فريستو وحاكمي دا إناد أمد برتو حل إسا سارتو مثالي دي صواب باردو قد بيسو سيچي ديسو صدرت وحيد علمدو علمي قو حلقو برتا إناد انتا تقانان ديبتو وإحكام غنات راديسو البذل لما تعلمت وطلب ما لا تعلم انت ادغرتين امد اوشي وحدن غرين ادو غراتسو قودب كشنات علمي كينا ان اد او كا بحثد اما اد قون يلز وعدم الحفظ ما بقى بنيس دغيس اي قراءه بل كجرت ولي ابا ما حفظس متن حفظ ميسد منظومه حفظ ميسد كتاب القران كحفظ ميسد حفظي ما ماشي واد كسرت نمن علومته وحكى حذين وحبه أصول الماي صاب كل حاجة قدام بيا وعدم العمل به، عدم العمل به إن أذكر رقم ويده ترك السؤال ترك الإنسات سوء الفهم عدم الحفظ عدم نشر وتعليمه عدم العمل به لحدا صواب وحي كينان روح أقون ضري دحل سيان صواب كادو وكالا وجدا فإنها تنقضي مع الإنفاق والعلم يزداد بالإنفاق علم وحقوق الراء إن لديبو ومد الله شيقو لبحيو إنك علمي كوبا خيلا إلا يحقوق عقابي أقون ضر تقادم با كدعي وحي با اسكتر تيري ويكم دوبان أفر سيدا وذا ده دعوذ كل حجره ومد وحقوق آخرية دادالي وحون وضا علمي دوا كرداء ninkii baashuna intoonka ugu dambeysayna wayba ka dowrtayba ina xirta ku dhax jirto ninka wax ku dhaanta wax u laqbayso dad korrosota aqoonta qayb kamid ah way cilmiga ilaahay kugu ilaalinaya aw shay la moogan wa inal ilma yahfadu ahlahu min kulli afatin ilmigu wuxuu ka dhowraa ka ilaaliya dadka cilmiga leh min kulli afatin musiba kasta wal malu yuqaha fil afat malku nasagaba kugu rid afad iyo balaayada saa ku halaagi وإنما مثل العلم كمثل السراج علم وحوء تسالي ولا مدي هاي فينوسك على الطريق تال جت الله فينوس أما توش أما لامبا تال جد برتنكي يقتبس وحقدم بالقادن ويستفيد كفائس من ضوء ضوء السراج فينوس طائفتين كذا إف كذا الذاهب متك صوص عدي والذاهب كالتجي والجاي كإيماني روح صوص عدا كسر عماشي فانوس تالي يكدبدو ادو كتغي بافتين كدو وبحسنيا ولا ينقص اصلا اسمنا دمو علمه هدي لا بخيون اسبابتي لا اسك الى اليه وي سغا بابين لا سابقا فخورا باسلامي غودهان انت سيان كسو افميرينا برنامج كدو حوريسيدا تانيه انتان كوكلمينو برنامج كان مد لميدا وحان ادين كدافينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو السميع العظيم هو السميع.